biti srećan, sad u oku plaću veze. Mogao sam, ali nisam, nema veze, nema veze. Nema, nema, nema, nema veze, naviko sam, ja da molim, nema, nema.